मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहां तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ, यहां तक कि जब उस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ। अब मैं इस पर उंडेलूंगा।